no i samą rywalizację na trasach, a także w mediach społecznościowych, bo tam również bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Bardzo dziękuję. Gosia Prus była Państwa i moim gościem. Trzymam kciuki w tym 2025. Pięknie, dziękuję. Do usłyszenia, dobranoc. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 stycznia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Bezpieczeństwo to zdaniem polityków będzie wiodący temat kampanii prezydenckiej. Wczoraj w Bydgoszczy, dziś w Poznaniu konsultacje ustawy o asystencji osobistej. Laureat literackiej nagrody prezydenta Białegostoku zwróci statuetkę i tytuł w proteście przeciwko wycince drzew. 18 maja pierwsza tura wyborów prezydenckich, ewentualna druga 1 czerwca. Datę ogłosił marszałek Sejmu. Politycy spodziewają się brutalnej kampanii wyborczej. Bezpieczeństwo i ekonomia to będą jej główne tematy, wskazuje wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej. Na pewno bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo zewnętrzne Polski, bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Na pewno sprawa energii elektrycznej, bo to jest główna jednak rzecz, która wpływa na cenę. Wszystkie ceny dla mieszkańców, dla obywateli, dla przedsiębiorców. Ekonomia po prostu. Bezpieczeństwo, ekonomia to dwa główne tematy kampanii wyborczej. Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że kampanię wyborczą zdominuje temat rosnących cen i bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków. Kluczowe są kwestie bezpieczeństwa finansowego Polaków, bo dzisiaj kieszenie Polaków pustoszeją przez rok rządów Donalda Tuska. Kluczowym zagadnieniem właśnie będą kwestie, czy po prostu Polacy będą biednieć, jak to się dzieje niestety od roku, czy wrócimy na ścieżkę rozwoju i wzrostu. Jacek Sawicki z trzeciej drogi PSL-u wymienia bezpieczeństwo, ale też tematy związane z praworządnością i sytuacją w wymiarze sprawiedliwości. Wydaje mi się, że jednak wokół Sądu Najwyższego i praworządności będzie się toczyła także kampania, bo ktoś o ważności tych wyborów będzie musiał orzec. Formalnie marszałek Sejmu ma zarządzić wybory w środę. Wtedy też oficjalnie zacznie się kampania. W Poznaniu dziś konsultacje ustawy o asystencji osobistej ma zagwarantować środki z budżetu państwa na pracę asystentów, którzy będą wsparciem w wykonywaniu codziennych czynności. W Bydgoszczy, gdzie wczoraj dyskutowano o ustawie, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń mówił, że ten projekt to realizacja jednej z obietnic rządzącej koalicji. Prawo powinno być przekonsultowane, prawo powinno wychodzić z takiej kultury dialogu. Tego nie było przez wiele lat. Chcemy ten czas do 15 stycznia zagospodarować jak najlepiej, tak aby te uwagi, pomysły, różne wnioski pozwoliły nam tą ustawę jeszcze poprawić. Jeśli ustawa zostanie przyjęta w tym roku, to usługi asystencji dla osób z niepełnosprawnościami będą finansowane od połowy 2026. 3% PKB na obronę jest dla Czech realne w perspektywie kilku lat, uważa premier tego kraju Petr Fiala. Szef rządu zareagował na wypowiedź przyszłego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Państwa NATO powinny według niego zwiększyć wydatki do poziomu 5% PKB. Premier Czech powiedział, że Europa powinna bardziej zatroszczyć się o własne bezpieczeństwo i tym samym wydawać więcej na obronność. Jasne jest, że 2% PKB będzie dolną granicą. Będziemy musieli rozmawiać o tym, czy wydawać więcej. Jeśli dojdzie do podniesienia zobowiązań, to nie z roku na rok, lecz stopniowo. Jesteśmy gotowi o tym debatować. Czeskie Ministerstwo Obrony podało, że w zeszłym roku wydatki na obronność przekroczyły próg 2% PKB, dzięki czemu Czechy po raz pierwszy od 20 lat spełniły to zobowiązanie sojusznicze. Rozliczenie musi jeszcze zatwierdzić centrala NATO, co powinno nastąpić w drugim kwartale tego roku. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Gruzini nie rezygnują z antyrządowych protestów. W przyszłą środę opozycja zapowiada 3-godzinny strajk ostrzegawczy. Gruzini domagają się nowych wyborów parlamentarnych i wznowienia procesu eurointegracji. Opozycyjny polityk Georgi Waszadze zwrócił uwagę, że dotychczasowe protesty doprowadziły do nałożenia międzynarodowych sankcji na przedstawicieli rządzącej partii Gruzińskie Marzenie. Sankcjami objęty jest Iwaniszwili, samozwańczy minister spraw wewnętrznych. Sankcje dotykają tych, którzy przejęli władzę w Gruzji. To jest efekt trwających protestów. Gruzińskie media niezależne publikują wspólną oświadczenie kilkudziesięciu europejskich i amerykańskich parlamentarzystów. W dokumencie znalazło się wezwanie do polityków z krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, aby wspierali wysiłki Gruzinów na rzecz przeprowadzenia nowych wyborów parlamentarnych oraz apel o izolowanie rządzącej partii Gruzińskie Marzenie na arenie międzynarodowej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Laureat Literackiej Nagrody Prezydenta Białegostoku, Michał Książek, protestuje przeciwko wycince stuletnich drzew. Zamierza zwrócić pamiątkową statuetkę i tytuł. To jego reakcja na wycinkę 30 prawie stuletnich tui w białostockim parku Plante w centrum miasta. Michał Książek już kilka lat temu zapowiadał, że jeśli dojdzie do wycinki, odda nagrodę. Uprzejmie wyślę, tak jak zapowiadałem, do Urzędu Miasta Białystok. Można było te drzewa zostawić. My dzisiaj mamy współczesną wiedzę dendrologiczną, arborystyczną, jak to robić. To nie są duże koszty. A rzeczniczka prezydenta miasta Urszula Bublej poinformowała, że tuje były w złym stanie, a miasto miało pozwolenie na wycinkę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek pochmurny, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północy ostrzeżenia przed gołoledzią. Termometry pokażą od zera na północy do 10 na południu. Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program Trzeci, sobota, 13.05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po północy. Irena Dan, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny i przez te 2 godziny wyłącznie polska muzyka na naszej antenie i sporo to jest sprzed lat. Swoją drogą pomyślałem sobie, kiedy słuchałem tego, co się dzieje na świecie, w newsach, to ta piosenka oddaje chyba dość dobrze to, co się może wydarzyć. Thank you. Nie ma rzeczy niemożliwych, to zespół Bank. Bank, który na początku lat 80. zrobił dość sporą karierę, wygrał swoją drogą festiwal w Jarocinie, wydał płytę. No i potem zniknął ze sceny, ale pozostał Marek Biliński, który robił karierę solową jako instrumentalista muzyk elektroniczny. To może Bank jeszcze wraz z nami w tej chwili w Trójce i piosenka Jestem Panem Świata. Swoją drogą, jeden z panów ostatnio też tak rzekł. Thank you. Jak to ktoś powiedział, pieniądze to nie wszystko. To był zespół Bank Jestem Panem Świata. Dziś do drugiej sporo piosenek sprzed lat w Trójce, ale będą raz na jakiś czas utwory stosunkowo nowe, a nawet bardzo nowe, bo ten, który za chwilę przyszedł pocztą dziś, właściwie wczoraj, bo przed północą zespół Blauka ma dobry czas. Blauka to, przypomnę, grupa, w której śpiewa Georgina Tarasiuk. Rozpoczynała jako dziewczęcie bardzo młode w jednym z talent show telewizyjnych. Udało się jej wygrać. Potem była długa, długa przerwa i wróciła wraz z Bałką i naprawdę to, co robi w tej chwili, jest warte uwagi. Nowy singiel to piosenka Berlin i Amsterdam. Amsterdam, nowe nagranie zespołu Blauka. Georgina wspomniała w piosence o Sylwestrze. Ja swoją drogą też dwa ostatnie Sylwestry spędziłem właśnie w Berlinie, chociaż te przedlaty, przez kilkanaście lat, które byłem tu przy mikrofonie wraz z Państwem i witaliśmy razem Nowy Rok, były niezwykle przyjemne. To może teraz spójrzmy na siebie, stańmy przed lustrami. Obywatel GC, tak, tak, to ja i Róże Europy. W końcu powiem Ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I

nowym modelu pabiedy i starsze kobiety paraliżuje myśl o wspólnej z nimi kąpieli. A brzydkie chłopaki w pocie i trucie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kast dworcowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co nam powie zwierciadełko, kiedy staniemy przed nim z rana? My studenci uniwersytetu, my robotnicy Huty, Warszawa. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn jesteśmy. Nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Przed lustrami zespół Róża Europy. Piotr Klatt, wokalista Róża Europy, przez długie lata nie tylko był obecny jako artysta na antenie Trójki, ale również tu prowadził audycję, między innymi w latach 90. magazyn Brum poświęcony polskiej muzyce. Teraz będzie zespół Sztyny Palazji, a zaraz potem grupa She. Swoją drogą, końcówka lat 80. to w Polsce rozkwit tak zwanej muzyki harcerskiej, czyli radia nieprzemakalnych, związanego z rozgłośnią harcerską, ale także sceny alternatywnej trójmiejskiej. Też podzielonej na dwie części, bo jedna była gdańska, druga była gdyńska, ale my sięgniemy po tę jak najbardziej gdańską, czyli po zespół She. Tomek Lipnicki na scenie jest obecny ciągle, tym teraz już jako wokalista zespołu Illusion albo Lipali. Są dla ludzi. zacznę nowej wojny i nie zakończę starych. To wszystko jest utopią i śmieszne są zamiary, ale mogę zmienić się sam i mogę zmienić ciebie. Możemy zmienić nasz dom, by było nam jak w niebie. Yeah. Grupa Szyi miała na swoim koncie, właściwie ma na swoim koncie, bo te płyty ciągle są, dwie płyty. Jedną nagraną po polsku, drugą nagraną po angielsku. Mnie zachwycało zawsze ich brzmienie, zupełnie nowoczesne, jak z innego świata. I pamiętam, że byłem w studiu podczas nagrywania pierwszej płyty i każdy dźwięk, który słyszałem, obiecywał to, że będzie to naprawdę fajny krążek. Trójka i Nocna Polska. Jeśli Państwo chcą z nami porozmawiać, to zapraszam do maila. Może użyjmy tego maila muzycznej poczty, bo jest najprostszy: ukf@polskieradio.pl, ale nie w sprawie zamówienia, po prostu. Jeśli Państwo chcą z nami podzielić się swoimi radościami i troskami i muzycznymi fascynacjami również, to zapraszamy. ukf@polskieradio.pl. A za chwilę będzie zespół Atmosfer, Wyrzucenie, czyli znowu rozterki ludzi żyjących współcześnie, a także i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Wielki przebój Kobranocki z końcówki lat 80. Oklejacie się żyjecie. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Kolejna w trójce atmosfery Kobranocka. Kobranocka, która zawsze miała bardzo wyraziste teksty, często prowokujące, ale nic dziwnego. W końcu pisał je lekarz, psychiatra. A Kobranocka ciągle działa, ciągle nam przynosi swoje nowe utwory i ciągle walczy z tym, co im się na naszym świecie nie podoba. To teraz przeniesiemy się na południe Polski. Wrocław przez chwilę będzie u nas królową. Piosenka barowa dla zespół Manku. Manku ze swojej pierwszej płyty i nawet pierwszego maxi singla swoją drogą. A zaraz po tym już absolutnie współcześnie. Mały Atlas Burz, który możemy tak troszkę nazwać trójkowym odkryciem tamtego roku. Tak dalej. więcej 30 lat dzieliło te utwory zespołów Manku i Mały Atlas Bush, ale brzmienie gdzieś tam ciągle pozostało dość podobne. We Wrocławiu jeszcze przez chwilę pozostaniemy, bo stamtąd pochodzi Jaco Brango, artysta, który ma przed sobą chyba karierę absolutnie dużą. Ostatnio występował wraz z Krzysztofem Zalewskim na jego trasie koncertowej. Wszyscy zgodnie twierdzili, że te występy były naprawdę bardzo, bardzo dobre. I Jaco Brango swoją drogą często był na Trójce i opowiadał o swoich dokonaniach solowych. Tu pojawi się wraz z Jamalem, a potem jeszcze jedno połączenie, troszkę starsze. Agresiva 69 i Edyta Bartosiewicz z filmu Egoiści. Że coś już umiem, wciąż huśtawka, huśtawka, z wysp po grudzie potem pikuję, dzielę los na sprężynie psa, byle jakich ust nie całuję, szkoda czasu na byle co, dystans metr od tego co wuję. Lecz nie od ciebie, nie od ciebie. O, powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo mi tylko Boga. Pod brudnym makijażem w ciebie wpatrzone przed obcych bóstw ołtarzem. Kolejny raz przepastna moc wyzywa cię na próbę sił. Kolejny raz przegrywasz z nią, lecz wierzysz wciąż jakimś jednym cudownym tchnieniem. Na powrót staniesz się boskim stworzeniem. Już nie jest za późno. Już nie jest za późno. Dawny wyschnięte oceany. Już nie jest za późno. Nie jest za późno. Nie jest za późno. Ścieżki sumienia śniegiem usypane.